سائبر کرائم ایک گلوبل ایشو ہے, یہ ڈیجیٹل ورلڈ کا سب سے بڑا رسک ہے. اور جہاں تک انڈیا کی بات کرے تو سال 2021 میں ہی 14 لاکھ سے زیادہ سائبر کرائم ریلیٹڈ کیس درج ہوئے ہیں. اور بات کریں سال 2023 کی, تو سال 2023 میں تقریباً 168.5 کروڑ تک روپے لوگ گنوا چکے ہیں دھوکے بازی جال سازی میں آن لائن فراڈ کی وجہ سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں. شائستہ, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جو معلومات ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. بالکل, اور اسی لیے جو ہے لوگ اکثر سائبر کرائم کا شکار ہوتے ہیں, اور جب وہ اس کا ایزی ٹارگیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس کا سلیوشن کیا ہے, اس سے نپٹا کیسے جائے. بالکل عباس, اور ہم آج اپنے اس خاص ایپیسوڈ میں ان تمام الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو کہ اکثر ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سائبر سیکیورٹی یا سائبر کرائم سیکیورٹی سے لے کر جو ہو جاتی ہے وہ بے شک بہت ہی کم معلومات کی بنا پر ہوتی ہے. اکثر لوگ ان الجھنوں میں ہوتے ہیں کہ اب ہم اس میں پھنس گئے ہیں تو ہم اسے کیا کریں, کیسے باہر نکلیں, کہاں جائیں, کیسے کمپلین کریں وغیرہ وغیرہ. تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سائبر کرائم سیکیورٹی ایکسپرٹ مسٹر دھرمیندر. تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں. سر کا تعارف ہم کروا دیں کہ مسٹر دھرمیندر ہیز این ایکسپیرینس آف مور دین 10 ایئرز ان آئی ٹی سیکٹر. ہی اسٹیبلشڈ سویش کمپیوٹر ٹریننگ سروس ایٹ تھانے. ہی از اے گریجویٹ وتھ ویریس سرٹیفیکیشنز ان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی سیکیورٹی. ہی ہیڈ گیون کنسلٹنسی سروس ٹو ممبئی سائبر لیب, اے جوائنٹ انیشیٹو آف ممبئی پولیس اینڈ ناسکوم, ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان دی ایئر 2008 and 2009. ہی امپارٹیڈ دا ٹریننگ آف نیٹورکنگ, سائبر کرائم انویسٹیگیشن ٹیکنیکس, موبائل ریلیٹڈ کرائمس انویسٹیگیشن ٹیکنیک, فائنانشیل فراڈس, وائرلیس نیٹورکنگ کرائمس etc. More than 2,000 Mumbai police officials ranking from constables, sub-inspectors, assistant police inspectors and senior police inspectors etc. were have been trained by him. Being a certified security professional, he holds an expertise in ethical hacking, information security and cybercrime investigation. He solved numerous cybercrime cases of government and private organizations in the areas of Thane, Mumbai and Navi Mumbai. He is a cyber expert advisor to many IT and non-IT firms. He also helps new IT security professionals to tackle with the cyber crime cases. So let's welcome Mr. Dharmendra Nalawade sir at our show. Abbas, isse pehle ke hum sir ke saath apne sawalat ki bauchhaar kare, usse pehle hum apne nazreen ko bata dein ki aaj ke hamare is cyber security program mein kaun kaun se sawalat hain jo ke hum sir ke samne rakhne wale hain. سائبر کرائمس کیا ہے اور یہ ٹریڈیشنل کرائم سے کیسے ڈیفر کرتے ہیں؟ چائلڈ پورنوگرافی اور چائلڈ سیکشولی ابیوز مٹیریل کیا ہوتے ہیں؟ واٹ از سائبر بولنگ, اسٹاکنگ اینڈ گرومنگ, آن لائن سیکسٹارشن, فشنگ, وشنگ, سمشنگ, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ فراڈ ہوتے کیا ہیں؟ امپرسونیشن اور ڈیٹا تھیفٹ کیا ہوتا ہے؟ ان سب کرائمز میں پھنس جانے کے بعد ایک عام آدمی کے کتنے چانسز ہوتے ہیں ان سے باہر آنے کے لیے؟ اگر کوئی شخص سائبر کرائم کا شکار ہو جائے تو وہ کہاں اور کس طرح سے شکایت درج کر سکتا ہے؟ اوکے, تو پھر ہم جو ہے اپنے تمام سوالات کے جوابات لیں گے. سر, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ڈکیتیاں ہوا کرتی تھی اور پیسے چرایا جاتا تھا, تو اس زمانے میں کیونکہ یہ ماڈرن زمانہ ہے اور ڈیٹا اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہے, تو آج کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے ماڈرن پرابلمز ریکوائر ماڈرن سولوشن. بالکل, تو اس ماڈرن زمانے میں جو کرائمز ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل کرائم سے کس طرح ڈیفر کرتے ہیں؟ اوکے, سائبر کرائم میں کیا ہوتا ہے کہ سائبر کرائم یہ ایک ورچوئل کرائم ہے. جی, ابھی جو ہم لوگ پہلے جو ٹریڈیشنل کرائم تھے اور سائبر کرائم جو ہے, اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ ٹریڈیشنل کرائمس میں آپ کو آئی وٹنس کی ضرورت پڑتی تھی. بالکل, جیسے یہ سائبر کرائم میں آئی وٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ ہم کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اور جو ٹریڈیشنل کرائم تھا اس کے لیے پلیس, آپ کو ایک پرٹیکولر لوکیشن, ایک پرٹیکولر کیا بولتے ہیں اس کو, لوگ ہونی ضروری ہوتی ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ ریڈ ہینڈڈ آپ کے ہاتھ میں کچھ ملنا یا پھر آپ کے شرٹ یا پھر آپ کا جو بھی کچھ ہے ایک ایویڈنس لگتا تھا. ویسے سائبر کرائم میں بھی ہم ایویڈنس فائنڈ کرتے ہیں بٹ وہ آن لائن ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ڈفرینس ہے کہ سائبر کرائم میں آئی وٹنس نہیں ہوتا. اچھا, یعنی کوئی اس واقعے کا گواہ نہیں ہوتا ہے؟ یس, فزیکل ثبوت نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے کہہ سکیں کہ اس ثبوت کی بنا پر یہ شخص جو ہے چور ہے یا اس شخص نے جو ہے ہمارے ساتھ کسی طرح کی چیٹنگ کی ہے. تو سائبر کرائم میں جو ہے کسی کا پتہ لگا پانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر کوئی وٹنس نہیں ہے تو پھر کیسے جو ہے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کرائم ہوا ہے؟ رائٹ, تو دیکھیے ہم لوگ جو بھی انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں, سائبر کرائم مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہو اور آپ کچھ سرچ کرتے ہو, کچھ ڈیلیٹ کرتے ہو, یا پھر آپ کچھ نیا کریٹ کرتے ہو, تو جو بھی آپ کرتے ہو نا تو اس کو ایک ورچوئل لوکیشن پہ کرتے ہو. Okay. مطلب لوکیشن تو ہوتا ہے تو اس کو الگ الگ نام دیتے ہیں ہم لوگ, جیسے کہ آئی پی ہے, وی پی این ہے, بہت کچھ چیزیں الگ الگ ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کیا کی, کہاں سے کی, پھر بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو مطلب سائبر چوروں کو لگتا ہے کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا اگر میں کسی کے دوسرے کا آئی پی یوز کروں, میں کئی پرٹیکولر دوسرے کا ایپ یوز کروں تو مجھے ٹریس نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل, بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کچھ بھی آن لائن کرتے ہو نا تو اس کے اوپر جو بھی چیز آپ کرتے ہو اس کو ہم لوگ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بولتے ہیں. اوکے, تو آپ بنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے آن لائن کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ گھر پہ بیٹھ کر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو اس کا بھی آئی پی ایڈریس موجود رہے گا. یس, آپ نے اگر لوکیشن دیکھا, آپ نے اگر کوئی ایڈ دیکھی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوئی. اگر آپ نے ایڈ دیکھی تو بھی ریکارڈ ہوا, اگر آپ نے کسی کو سرچ کیا وہ بھی ریکارڈ ہوا. ایون آپ اگر ٹریول کرتے ہو, اگر فون پہ آپ دیکھو گے تو ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ 5 سال پہلے کہاں پر ٹریول کیا. لوکیشن ٹریک کی جا سکتی ہے پاسٹ کے بھی؟ یس, اور ہوتی ہے, روز کی ہوتی ہے آپ کی ٹریک. اوکے اوکے, تو یعنی ہم ہسٹری سے جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں اور لوکیشن سے جو پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سائبر کرمنل جو ہے وہ کہاں سے بیٹھا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں کر رہا ہے. سر یہ تو ہمیں معلوم پڑ گیا کہ یہ جو دنیا ہے, یہ جو کرائم ورلڈ ہے, یہ بہت ہی ڈارک ہے, اور ہم ڈارک ویب کے بارے میں بہت سنا کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے تمام جو کرمنلز ہیں یا کرائمز ہیں بہت زیادہ یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے. اسی ڈارک ویب میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے چائلڈ پرنوگرافی کا, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے انڈیا میں سب سے زیادہ جو ہے فیصد اس کرائم کے جو ہے ہمیں یہاں سے پروڈکشن جو ہے چائلڈ پرنوگرافی کی انڈیا میں اس کا ہب ہے. تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آخر ہوتی کیا ہے اور سیکشولی ابیوزو مٹیریل یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیے نارملی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چائلڈ پورنوگرافی ہوتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اچھا, ابھی چھوٹے بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کیا میڈیا ہو سکتا ہے؟ تو نارملی ہوتا ہے کہ ان کا واٹس ایپ ہے یا پھر ان کے فیس بک پروفائلز ہے یا پھر انسٹاگرام ہے. تو کیا ہوتا ہے نا کہ ہر ایک چیز آج کل لوگ انٹرسٹ شو کرتے ہیں. اچھا, کہ اگر میں واٹس ایپ پہ, فیس بک پر یا پھر انسٹاگرام پہ کوئی انٹرسٹ شو کرتا ہوں تو اس انٹرسٹ سے ہی وہ پرسن آپ کے پاس آتا ہے. اور سر بچے جو ہے وہ ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں. yes. بہت جلدی گین yes. کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ بچوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو صرف ایپ انسٹال کرنا معلوم ہوتا ہے, اس کی پرائیویسی سیٹنگ یا پھر اس کی سیکیورٹی سیٹنگ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے. دے جسٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ, اس کی سیکیورٹی ان کو معلوم نہیں ہے. تو کیا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جو بھی چور ہے یا پھر سائبر کرمنل ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو, اس بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا کا یوز ہوگا. اچھا, یا پھر آپ کو کوئی امیج آئے گی یا پھر آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ لنک آ سکتی ہے. okay. اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے فون میں بہت کچھ ہوتا ہے. مطلب یہ صرف میں چائلڈ پورنوگرافی کے بارے میں ہی نہیں بول رہا ہوں, اور بہت کچھ چیزیں اس سے ہو سکتی ہے. جی اوکے, جی, اور شائستہ آپ نے کہا تھا کہ ڈارک ویب ہے. جی, ہم نے سنا ہے کہ کروم جو ہے اٹ از جسٹ ٹپ آف این آئس برگ. جی, تو یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وی پی این کا کیا رول ہے ہمارے آئی پی ایڈریس کو چھپانے میں, اور یہ ڈارک ویب ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ ڈارک ویب میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کی انفارمیشن کہیں نہ کہیں سیل کی جاتی ہے. اچھا, اوکے, اور ہم لوگ جو بھی انٹرسٹ شو کرتے ہیں, جو بھی انفارمیشن ہم دیتے ہیں, جیسے ہم نے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور اس ایپ کے اندر ہم نے ای میل آئی ڈی سے لاگ ان کیا یا پھر ہم نے ایک سرٹن ایک یوزر نیم پاسورڈ ہم نے کریٹ کیا. okay. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ایپ کا سرور کہاں پر ہے, یہ ایپ کہاں سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے. ہم نے جسٹ پلے اسٹور کے اوپر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیا, اس کے اوپر میرا ای میل آئی ڈی سے میں نے لاگ ان کر دیا, میرے ای میل آئی ڈی کی پاس ورڈ, میرے سب ڈیٹیل میں نے اس کو دے دیے, مجھے ایپ کا کام ہو گیا, میں نے وہ اس کو نکال دیا, ان انسٹال کر دیا, اور اس کے بعد میں نشچنت رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا یا پھر وہ ایپ مجھے میرے تک نہیں آئے گا. بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا, اگر آپ کے فون میں اگر دیکھو گے, آپ نے 10 سال پہلے, 5 سال پہلے وہ ایپ ان انسٹال کیا ہے نا, تو وہ آپ کے لسٹ میں ہوتا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو میں ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ آپ پلے اسٹور میں جائیے, جہاں پر ایپ انسٹال کرتے ہو آپ, وہاں پر انسٹالڈ ایپ دکھائے رہیں گے, اور اس کے اوپر ہی آپ کلک کرو گے تو آٹومیٹک آپ کو دکھے گا کہ ان انسٹالڈ ایپ. ان انسٹالڈ ایپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایپ ان انسٹال کیے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے موبائل میں نہیں ہے, وہ ایپ وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا. اور یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کیس میں پلے اسٹور یا کوئی اوتھینٹک ویب سائٹ سے میں اگر ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کروں اور میں کوئی بھی ایری گیری ویب سائٹ سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں تو مجھے ایپ ڈاؤن لوڈڈ بتاتا ہے لیکن اپنے لسٹ میں نہیں بتاتا ہے یا وہ اپنے آپ کہیں چلا جاتا ہے تو ایسے ایپس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں بتاتا ہے؟ بیکاز آپ نے جو بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا وہ اے پی کے فائل تھی, ٹھیک ہے, وہ اے پی کے فائل تھی, وہ فائل آپ کے موبائل میں آئی, آپ نے انسٹال کی اور اس کے بعد میں اس کے اندر آپ جو بھی فنکشنس کرتے ہو وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ فنکشنس کرتے ہو اس سے کچھ چیزیں, جیسے کہ اگر آپ کوئی موبائل میں آپ اگر ٹائپ کرتے ہو تو وہ کی اسٹروکس کہیں نہ کہیں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. جیسے اگر میں نے لکھا کہ مطلب ہاؤ آر یو تو وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے, وہ کسی کو دکھ سکتا ہے. یا پھر آپ نے اس ایپ کے دوارے اگر کوئی آپ سرچز کرتے ہو یا پھر آپ کوئی یوزر نیم پاس ورڈ لاگ ان کرتے ہو تو وہ کسی کو دکھ سکتا ہے. اوکے, اور یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ کروم میں جو ہسٹری ہوتی ہے ہماری, تو کیا یہ کلیئر کرنے پہ سچ میں کلیئر ہو جاتی ہے یا آلریڈی سٹورڈ رہتی ہے؟ مائی نیکسٹ کوئسچن واز دیٹ اونلی سر, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی ایپ اگر ہم نے آج سے 4-5 سال پہلے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور پھر جو ہے فار ایگزامپل ہم نے کوئی آن لائن شاپنگ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے آئی گاٹ اریٹیٹڈ, میں نے اسے ان انسٹال کر دیا, میرے خیال سے وہ جو چیزیں وہ ختم ہو چکی, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. دس از ویری ہاریفائنگ. کروم کی ہسٹری جاتی کہاں پہ اگر ہم کلیئر میں مار دیں؟ دیکھیے کروم میں ہم لوگ جو ہسٹری کلیئر کرتے ہیں وہ یوزر انٹرفیس ہے, مطلب آپ کے سیفٹی کے لیے ہے, آپ کو ایڈ نہیں آنا چاہیے یا پھر آپ کو جو بھی آپ نے سرچز کیے اس طریقے کے واپس آپ کو امیجز یا پھر آپ جو بھی ہے ویب سائٹ آپ کو دکھنی نہیں چاہیے. بٹ دیکھیے کروم ایک سرور ہے, اس کے اوپر آپ جو بھی نوٹ کرو گے وہ آٹومیٹکلی سیو ہوتا ہے. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی چاہے تو وہ آپ کی ہسٹری منگوا سکتی ہے. ایون آفٹر کلیئرنگ سرچ ہسٹری؟ یس, اٹ از فار یو. آپ کے اوپر ایک یہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کرتے ہو google.com آٹومیٹکلی کنورٹس انٹو google.co.in, مطلب آپ ان کو معلوم ہے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہو. جی سر, زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر بات کریں سائبر کرائمس کی تو اس میں جو ہے ہماری انڈیا کی دو بڑی پاپولیشن ایسی ہے جس کو ٹارگیٹ ہمیشہ کیا جاتا ہے. ایک ہے ہماری ٹیم جس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ انہی موبائل فونز, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ, جیسے آپ نے کہا فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹاگرام اینڈ یو نیم اینڈ دے آر دیر, تو اس پہ گزر رہا ہے. ایک ہماری پاپولیشن ایسی ہے جو کہ آج تک سوشل میڈیا سے اتنی فرینڈلی نہیں ہو پائی ہے, تو ان کے بھی چانسز ہوتے ہیں زیادہ پھنس جانے کے اور ان کے بھی چانسز ہیں کیونکہ یہ دن رات ہیں. تو ایسے میں ہمیں بتائیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ یہ سائبر بلنگ جو ہو رہی وہ کیا ہے, سائبر اسٹاکنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک دم بیسک سے بتاتا ہوں. اگر ہم لوگ ایک فون لیتے ہیں تو ہم لوگ نے کسی فون کا ٹریننگ نہیں لیا ہوا ہے, اس فون میں ہم کو کیا ٹائپ کرنا چاہیے, کہاں پر ٹائپ کرنا چاہیے, وہ فون ہمارا کیا ریکارڈ کرتا ہے کیا نہیں ریکارڈ کرتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہی نہیں اس کے پاس. جی سب سے امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں, ابھی کیا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہو کوئی بھی اپلیکیشن پہ جاتے ہو اور اگر اس کے اندر یوزر نیم پاس ورڈ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو ایک دھیان میں آ رہے گا کہ ایک ایس ایم ایس آتا ہے لاگ ان یا پھر او ٹی پی, جی آٹومیٹکلی آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس کو فیچ کر لیتا ہے اور فیچ کرنے کے بعد ہی وہ آگے جاتا ہے. جی اگر یہ سوچیے اگر آپ کے ایسے فنکشنز آن رہیں گے تو کوئی بھی اگر او ٹی پی آتا ہے تو ایزیلی وہ فیچ کر سکتا ہے گوگل اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ. یس, گوگل اکاؤنٹ سے وہ فیچ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتا او ٹی پی آیا کبھی اور سامنے کے ویب سائٹ نے لیا کبھی. اور سر یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ گوگل اکاؤنٹ سے آپ کی انفارمیشن بھی فیچ ہو جاتی ہے, تو اکثر ہم یہ کرتے ہیں گوگل اکاؤنٹس پہ کہ ہم سیف پاس ورڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پاس ورڈ ریممبر کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے, تو ہمارے جو جتنے بھی پاس ورڈ اپنے گوگل اکاؤنٹ پہ سیو کرے تھے سب اس کے پاس چلے جاتے ہیں. یس کیسے, دیکھیے ابھی اس کے اندر آپ گوگل سیٹ کروم میں اگر جاؤ گے تو اس کے اندر پورے پاس ورڈ آپ کے سیو ہوتے ہیں. جی بالکل. ابھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا آلسی بیہیویئر ہوتا ہے کہ میں کیوں او ٹی پی آیا تھا ڈائریکٹلی اس کو وہ فیچ کر رہا ہے تو میں کیوں کچھ کروں. بٹ سمجھ لو کہ آپ سوئے ہوئے ہو اور آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے اور آپ کو ایک ایس ایم ایس آیا تو آٹومیٹکلی سسٹم کین کیچ اپ. سو آپ کو ایک آٹو فل کر کے آپشن ہوتا ہے جو گوگل کروم میں ہوتا ہے وہ بند کرنا چاہیے. اگر بند کر دو گے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, کوئی بھی ایس ایم ایس یا پھر او ٹی پی آپ کو آتا ہے نا تو آپ کو وہ دیکھ کر ٹائپ کرنا ضروری ضروری ہے. اگر آپ اگر وہ ٹائپ نہیں کرو گے تو وہ آگے نہیں جائے گا. اس سے کیا ہو جائے گا, آپ بچ سکتے ہو اس سے. یا ہمارا آلس جو ہے کئی زیادہ نقصان کو. دوسری بات ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ گوگل پہ جاتے ہیں تو جیسے اگر کسی نے مجھے بول دیا کہ جیسے بھی میری ایک ویب سائٹ ہے تو میرا نام میں نے ٹائپ کر دیا, یا پھر کوئی بینک کی ویب سائٹ ہے جسٹ نام ٹائپ کر دیا, جو فرسٹ میں آئے گا ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور آگے چالو ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, اس کا HTTPS ویب سائٹ ہے. اگر آپ کی فائنینشیل ویب سائٹ ہے تو HTTPS ہے کیا. اگر دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لنک آیا اور آپ کو بولا گیا کہ یہ امیزون پہ کوئی ٹی شرٹ ہے یا پھر کوئی پروڈکٹ ہے, یہ اتنے میں نہیں اتنے میں مل رہا ہے, تو آپ تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہو, اس کے اوپر کلک کر دیتے ہو. کلک کرنے کے بعد میں ایکچوئل آپ دیکھو گے کہ ویب سائٹ ایکچوئل جو تھی وہی اوپن ہوئی, آپ نے جیسے ہے ویسے ہی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے. بٹ جب بھی آپ پیمنٹ کرتے ہو یا پھر آپ کچھ ٹرانزیکشن کرتے ہو تو اس ٹائم کا جو ویب سائٹ ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. یہاں پہ سر آپ کو فشنگ بولتے ہیں. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہی چیز ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ ہوئی تھی. انہیں ایک میسج آیا تھا ڈی مارٹ کی ویب سائٹ سے. اب یہاں پہ انہوں نے کلک کیا اور پوری 10,000 کی شاپنگ کی, پیمنٹ بھی کر دی, نہ سامان گھر پہ آیا اس کے بعد, نہ اس ویب سائٹ کا کچھ اتنا پتہ چلا. تو وہ کیا ہو جاتا ہے, میں نے وہی بولا کہ آپ کو اس کو وہ فشنگ اٹیک بولتے ہیں. مطلب جیسا ویب سائٹ دکھتا ہے ویسے ہی آپ کو لنک بھیجا جاتا ہے. لنک سب ویب سائٹ جب آپ اوپن کرو گے تو وہ ویب سائٹ ایک دم اوکے ہوتی ہے, جیسی آفیشیل ویب سائٹ ہے ویسے ہی دکھے گی آپ کو. اس کے بعد میں جب آپ اس کے اندر پیمنٹ کرو گے, ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے لیے پیمنٹ کرو گے, تو پیمنٹ کرنے کے ٹائم جو ویب سائٹ آئے گی یا پھر جو بھی یو آر ایل رہے گا, تو اس ٹائم آپ دیکھو گے تو وہاں پر HTTPS نہیں ہوتا ہے, یہ کوئی الگ ہی ویب سائٹ ہوتی ہے. تو یہ فیک ویب سائٹ اور جینیون ویب سائٹ میں ڈفر کیسے کیا جائے؟ جی کیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ موبائل خریدتے زیادہ تر, ابھی دیکھیے یہ جو اپن یہ میں نے بتایا, یہ ہم لوگ جب ڈیسک ٹاپ پہ کرتے ہیں نا تو ایزیلی وی کین ویو کی اتنی HTTPS HTTP, بٹ جب ہم موبائل میں کرتے تو ہم اتنا دیکھتے نہیں ہے, تو اس کے اوپر نا کچھ بھی نہیں دیکھتے اور ہم لوگ ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں. اوکے, بٹ اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو آپ کو آپ کے موبائل میں اینٹی وائرس یوز کرنا ضروری ہے. اگر آپ اینٹی وائرس یوز نہیں کرو گے تو وہ ڈیفائن نہیں کرے گا کہ یہ کون سی ویب سائٹ ہے, یہ اسکیم ویب سائٹ ہے یا پھر کیا ہے. مطلب دیکھیے اگر ہم 15,000 کا موبائل لیتے تو ہم 200-250 روپے کا اینٹی وائرس خرید سکتے ہیں. اوکے, تو یہاں پہ سر نے ایک بات کی کہ HTTPS یہ دیکھنا کافی ضروری ہے کہ جینیون ویب سائٹ ہے یا نہیں. تو سر میں جاننا چاہتا ہوں یہ HTTPS جو ہے یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کسی ویب سائٹ کے لیے جینیون ہونے کے لیے؟ HTTPS کیا ہوتا ہے, وہ انکرپٹ کر دیتا ہے. جیسے کہ اگر میں نے کوئی ویب سائٹ پہ ڈیٹا لکھ دیا تو وہ ویب سائٹ پہ جب ڈیٹا فلو ہوتا ہے تو وہ فلو ہونے کے ٹائم کلیئر ٹیکسٹ میں ڈیٹا فلو ہوتا ہے, اور جب HTTPS سے ڈیٹا فلو ہوتا ہے نا تو وہ انکرپٹڈ فارمیٹ میں ہوتا ہے. اوکے, جو فیکٹر آتھرائزیشن بولتے ہیں جسے. یہ تو ایس ہے تو یعنی سیکیور ہے, ایس ہے تو سیف ہے, اور ایس ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے یا لنک جو ہے وہ صحیح ہے. تو اتنا جو ہے ہمارے ناظرین کو, اگر آپ زیادہ بھی اس کے ان ڈیپتھ نہیں سمجھ پا رہے لیکن یہ بہت ہی سر نے جو ہے بہت ہی اہم معلومات ہمیں دی ہے کہ کوئی بھی لنک جو ہمیں ہمارے فون پہ دستیاب ہوتی ہے اس میں HTTP اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں رک جائیے, وہاں بالکل بھی جو ہے آپ کو کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ لاٹری میں جیت چکے ہوں لیکن اگر وہاں پر ایس ہے تو یعنی وہ سیکیور ہے, اگر ایس نہیں ہے تو وہ سیکیور نہیں ہے, اس بات کا ضرور خیال رکھیں. سر جیسے کہ ہم نے آپ نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے یہ HTTPS کے طریقے سے جو ہے لوگ فشنگ میں آ جاتے ہیں اور اسے ہم سائبر فشنگ کہتے ہیں. سائبر بولنگ کیا ہوتی ہے سر, اور یہ اسٹاکنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ سائبر بولنگ میں آپ کو آن لائن ہیریسمنٹ کرنا, آپ کو آن لائن مطلب کچھ بھی جیسے آپ نے کچھ اچھا کیا, تو دیکھیے اس میں فرق ہوتا ہے جی کہ اگر آپ میرا کچھ چیز ہے اور میں آن لائن ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرٹیسائز کر کے بتائیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ بتانا ہے جو کچھ میرا غلط ہوا ہے تو وہ بتانا آن لائن کوئی پرابلم نہیں ہے, اٹ از اوکے. بٹ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو کچھ غلط لکھ دیا, مطلب جیسے کہ کسی نے گالی لکھ دی, کسی نے کچھ اور وہاں پر لکھ دیا, تو یہ چیز غلط ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ بولنگ بولتے ہیں. تو اگر کوئی شخص مجھے یعنی آن لائن جو ہے گالیاں دے رہا ہے یا ابیوزو لینگویج یوز کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف پولیس کمپلینٹ کروا سکتا ہوں سائبر بولنگ کیس میں؟ دیکھیے پولیس کے پاس آپ کو تبھی جانا ہے جب بھی وہ پرسن آپ کو بہت ہی ہیرس کرتا ہے یا پھر آپ کو ورچولی جیسے فون سے ہو یا واٹس ایپ سے ہو اگر آپ کو کچھ غلط چیزیں آپ کو بولتا ہے. تو گیم کھیلنے میں تو ایکچولی ایسا ہو جاتا ہے کہ گیم کھیلنے پر وہ اگر سامنے وہ پرسن آپ سے ابیوسیو بات کرتا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کر دو یا پھر بین کر دو, آپ اس سے مت کھیلیے. جی جی آج کل کافی سارے سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ایک آپشن ضرور دیا رہتا ہے کہ اف یو آر فائنڈنگ دس آبجیکٹ ایز ان آپ کو جو ہے یہ صحیح نہیں لگ رہا تو آپ اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے بلاک کر سکتے ہیں, آپ اس کو مطلب یہ طریقے دیے ہوئے, اس کے باوجود بھی اگر جو ہے بلینگ آپ کے ساتھ نہیں رک رہی ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ ہم جا کے تب ہم کمپلین کر سکتے ہیں, تب اس شخص کے خلاف ہم لے سکتے ہیں کوئی ایکشن. تو یہ شائستہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تو گیمنگ کی بات ہوگی یار, ٹین ایج کی بات ہوگی, لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے اور دے گو انٹو ریلیشن شپس اور تب بریک اپ وغیرہ ہوتا ہے تو یو نو ایک پرسن جو ہے اس صدمے کو جھیل نہیں پاتا تو وہ اسٹاک کرتا ہے کسی کو, تو یہ سائبر اسٹاکنگ ہوتا کیا ہے؟ سائبر اسٹاکنگ میں وہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے, ڈیفیمیشن کی دھمکی دیتا ہے کہ میں بدنام کر دوں گا آپ کو, آپ کی کوئی فوٹوز ہے میں وائرل کر دوں گا, یا پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ کچھ فوٹو آپ نے, جیسے کہ آج کل لوگوں کو وہ عادت ہوتی ہے کہ کچھ بھی کرو تو انسٹنٹلی وہ واٹس ایپ پہ یا پھر فیس بک پہ وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں سٹیٹس. یس, تو کیا ہو جاتا ہے نا, کسی کسی کا میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ لوگ انٹرسٹ شو کرنے کی وجہ سے ان کو پرابلمس آتے ہیں. ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ڈیفیمیشن کیوں کرے گا, جیسے اگر وہ آپ کا ایکس ہے اور اس نے اس کے ساتھ تو آپ کے فوٹو ہی ہوتے ہی ہیں آفس, بٹ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اس کے من میں ایسا آتا ہے کہ غلط ہے اور وہ آپ کو اگر ایسا کچھ آن لائن آپ کو دھمکی دیتا ہے یا پھر آن لائن آپ کو لکھتا ہے یا پھر کوئی بھی میڈیا سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے, ایٹ دیٹ ٹائم یو کین رپورٹ ٹو پولیس. مثال کے طور پہ یعنی یو کم بیک ادروائز آئی ول ریلیز یور فوٹوز, دس از مطلب وہ ایک دھمکی ہو گئی آن لائن کی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا. اوکے اوکے, میرے پاس جو بھی انفارمیشن ہے میں ایسے ریویل کر سکتا ہوں آپ کو جو ہے یعنی ڈیفیم کر سکتا ہوں اور آپ کی جو بھی ہے کمپلین ہم جو ہے دکھا سکتے ہیں لوگوں کو, تو یہ سائبر اسٹاکنگ ہے اور اس کے خلاف جو ہے ہم کمپلین کر سکتے ہیں. سر اسی طرح آپ نے جیسے بتایا کہ ہم جو ہے بڑے عادی ہوتے ہیں آن لائن پر اور اپنے تمام جو بھی آج کے روزمرہ کی چیزیں ہو رہی ہیں ہر چیزوں کو ڈالنے کے وغیرہ وغیرہ, اس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز, کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سر سائبر اسٹاکرز کے لیے یا سائبر کرمنلز کے لیے ہماری انفارمیشن جو بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس سے ہمیں ہیرس کرنے کے لیے؟ دیکھیے بہت سے چانسز ہوتے ہیں اور کیسز میں ایسا ہوتا ہے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں, بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جیسے ابھی کوئی ایونٹ ہے یا پھر کہیں پر مجھے آج پکنک ہے تو میں پانچ دن کے بعد اگر میں پکنک جانے والا ہوں تو میں ابھی سے لکھنے لگ دیتا ہوں کہ 5 days to go 4 days to go کاؤنٹ ڈاؤن بگینز, ریفریشنگ کے لیے میں رکا ہوں, ایسا بہت کچھ لکھتے ہیں. اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدھ دن وہ فیس بک پر جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اس ٹائم وہ اگر پلین سے جاتا ہے, بس سے جاتا ہے, کسی بھی موڑ سے جاتا ہے تو وہ پورا میپ وہاں پر پیسٹ کر دیتا ہے اور وہاں پر لکھ دیتا ہے کہ انجوائنگ وتھ فیملی. اور ایسا کچھ لکھنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں لوگ ہوتے ہیں یا پھر آپ کو آپ کے اسٹیٹس دیکھنے والے لوگ ہیں یا پھر آپ جو جو گروپ میں ہیں آپ نے جتنے بھی جگہ پوسٹ کی وہاں پر سبھی لوگ آپ کے ہت چنتک نہیں ہیں, تو لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ گھر پہ نہیں ہو, آپ بھی انویٹیشن نہیں ہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, میرے گھر پہ میں وتھ فیملی باہر ہوں. تو اس میں سے آپ کیا کر سکتے, آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سے فوٹو کہاں کے کون سی سچویشن کے فوٹو میں پوسٹ کروں اور کیوں کروں. آپ جب بھی آن لائن میڈیا پہ کام کرتے ہو یا پھر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو اس کا یوز کیسا ہونا چاہیے. اگر میں فیس بک پر لکھتا ہوں کہ دیکھیے بھی بہت سے ایسے فراڈ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو پپیز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بلیاں ہوتی ہیں تو ان کے امیجز ڈال دیتے ہیں پیج پر فیس بک کے, اور ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جو اسکول کے یا پھر ٹین ایجرس ہوتے ہیں نا ان کے من میں تھوڑی بھاونائیں ایسی ہوتی ہے کہ چلو میں اس کو اڈاپٹ کر لوں. اوکے, اور وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ اگر کسی کو یہ پپی چاہیے تو آپ یہ نمبر پہ کیا کیجیے کال کیجیے. تو بہت سے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ اکیلے نہیں جاتے, کالج اسٹوڈنٹ یا پھر اسکول اسٹوڈنٹ وہ اکیلے نہیں جاتے, وہ ایک ساتھ دو تین لوگ جاتے ہیں جی وہ فون نمبر پر فون کر کے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فون کرنے پہ وہ آدمی فون مطلب ریسیو نہیں کرتا ہے, وہ کٹ کر دیتا ہے اور وہ واٹس ایپ کال کرتا ہے واٹس ایپ کال پہ, اور یہ سب چیزیں واٹس ایپ پہ یا پھر کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ چلتی ہے. اور اس کے بعد میں وہ بچے کو ایک پرٹیکولر لوکیشن دیا جاتا ہے, اس لوکیشن پہ وہ بچہ یا پھر کوئی بھی, میں بچے کی ہی نہیں بات کر رہا, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, تو وہ پرسن جب وہاں پر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے. او مائی گاڈ, تو اسی لیے کبھی بھی آن لائن کچھ بھی دکھے اگر آپ کو وہاں پر جانا ہے تو پوری جانکاری لے کر ہی جائیے. اور آپ نے اسٹیٹس کا بھی کہا کہ آپ کھلا نیوتا دے رہے ہو کہ آپ آئیے اور ہمیں جو ہے کڈنیپ کیجیے یا ڈکیتی کیجیے ہمارے گھر پہ. شائستہ اس سے ہمارے ویورز کے لیے ایک بات کلیئر ہوگی کہ ہر چیز اسٹیٹس پہ نہیں ڈالی جاتی, یو کڈ یوز یور اسٹیٹس فار پروڈکٹیو وے. ورنہ یہی اسٹیٹس آپ کے لیے نقصان کا سبب ہوگا. سر بالکل بھی آپ نے جو ہے ہمیں صحیح بتایا, اور خاص کر ہمارے جو بچے ہیں, جو ناظرین میں ہمارے بچے ہیں ان کے لیے بھی, جو ٹینز ہیں ان کے لیے بھی, کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے آج بڑا سوچتے ہیں کہ ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, ہماری ایک جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے سوشل میڈیا پر اسے جو ہے ہمیں انٹیکٹ رکھنا ہے, اس سے جو ہے ہمیں اپڈیٹ رکھنا ہے, اور ایک فومو جو آج کل ہمارے یہاں کریٹ ہو گیا ہے ہمیں جو ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا اسمارٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے ناظرین. جیسے کہ سر نے ہمیں یہاں پر بتایا کہ اس طریقے سے پپیز یا کٹنز یا کسی بھی طریقے سے آپ کو جو بس ایک یہ جال پھینکا جا رہا ہے اور نمبر ہے, اور آپ چاہیں گے کہ میں خود ہی اسے کانٹیکٹ کر لوں بنا اپنے پیرنٹس کو بتائے, بنا کسی دوست کو بتائے, تو آپ اس طریقے سے بڑے بڑے خساروں میں پھنس سکتے ہیں. سر ہم نے تو آپ سے جان لیا کہ یہ سائبر بولنگ کیا ہے, اسٹاکنگ وغیرہ کیا, لیکن آج کل بڑا نئی چیزیں ہیں, جو فار ایگزامپل وشنگ, اسمشنگ اینڈ ایس ایم ایسنگ, یہ تمام چیزیں کیا ہے, یہ کیسے کرائم میں شمار ہوتی ہیں؟ دیکھیے آج کل جو وائس کال ہے, وائس آئی پیز, وائس کال, اس سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کو ایک آٹومیٹڈ کال آتا ہے اور آٹومیٹڈ کال پہ آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کو یہ چاہیے تو ایک پریس کیجیے, وہ چاہیے تو دو پریس کیجیے, یہ چاہیے تو تین پریس کیجیے, تو کیا ہو جاتا ہے نا کہ کال جو آٹومیٹڈ ہے اس کے اوپر آپ جیسے ہی پریس کرتے ہو تو آٹومیٹک ایک کمانڈ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. اوکے, تو اسی لیے آپ کو اس کو ریپلائی دینے کے ٹائم 10 بار سوچیے گا کہ یہ کال آیا کیسے ہے اور وہ کیوں آپ کا کیا چاہتا ہے وہ. اس کے بعد میں ایس ایم ایس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایس ایم ایس فیک ایس ایم ایس آ جاتے ہیں, مطلب کوئی ویب سائٹس ہے یا پھر کوئی ایک کمپنی ہے اس سے آپ کو ایک فیک ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کے نام کا اتنا اتنا چیزیں بک ہوئی ہے, آپ کو دینا ہے تو کیا کرے گا آپ مجھے یہ نمبر پہ کال کیجیے گا, تو وہ نمبر پہ یا پھر موبائل نمبر دیا جاتا ہے, اس موبائل نمبر پہ کال کرنے کے بعد میں آپ کو بولا جائے گا کہ ہاں آپ کو ایک ٹیکس انوائس ہے وہ بھرنا پڑے گا. مطلب جیسے کہ اگر آپ نے کوئی ڈریس بک کیا تھا انسٹاگرام سے یا پھر وہی کمپنی آپ کو کیا کرے گی, آپ کو ایک ایس ایم ایس بھیج دے گی کہ آپ کا پارسل ریڈی ہے, آپ ایک کام کیجیے کنفرم, آپ ایک بار ایڈریس کنفرم کیجیے یہ نمبر پر. تو وہ نمبر پر ایڈریس کنفرم کرنے پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پرسن بولتا ہے آپ کو ایک ٹیکس چھوٹا سا ہے وہ پے کرنا پڑے گا, پے کرنے کے لیے وہ آپ کو اگین ہی ول کنورٹ یو ان ٹو نو واٹس ایپ, تو واٹس ایپ پہ آنے کے بعد میں یہ آپ کو ایک اسکین کوڈ بھیج دے گا وہ ٹیکس بھرنے کے لیے, پھر وہ بولے گا کہ نہیں میڈم میرے پاس وہ پیسہ نہیں آیا ہوا ہے, اور اس کے بعد میں پھر وہ تماشا چالو ہو جاتا ہے, آپ کو ایک لنک بھیج دے گا کہ ابھی آپ اس کے اوپر کلک کیجیے تو آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا پارسل کہاں پر ہے. اچھا یہاں پہ سر ایک بات روک کے کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو پیسے بھیج رہا ہے, غلطی سے آپ کو میں نے 2000 بھیج دیا جبکہ 200 روپے بھیجنے کا تھا, آپ جو ہے باقی کے 1800 واپس بھیج دیجیے, تو اب یہاں پہ کوئی شخص واپس بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, اس کے پورا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے, اس پر آپ روشنی ڈالیے سر. دیکھیے ابھی یہ جو چیز ہے آپ بولے کہ کسی نے مجھے پیسے بھیج دیے, میں آپ کو بولوں گا سب کو کہ کسی نے اگر آپ کو اچانک پیسے بھیج دیے تو آپ واپس ہی مت کرو, اس کو بولو کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں کیش سے دیتا ہوں یا پھر آپ ایک پرٹیکولر بینک اکاؤنٹ مجھے دیجیے تو میں بینک سے آپ کو این ایف ٹی کراتا ہوں, تو آپ اس کو ریٹرن کیجیے. ایسے آپ ان کے باتوں میں آ کر وہ آپ کو کچھ کا دکھ بھری کہانی بتائے گا یا پھر اور کچھ بتائے گا, فیملی پرابلمس بتائے گا یا پھر غلطی بتائے گا, تو اس کے اوپر آپ وشواس مت رکھیے, کیونکہ وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پھنسایا جاتا ہے. پہلے ٹائم بولا جائے گا کہ آپ پیسے بھیج دیجیے, آپ پیسے بھیجنے کی کوشش کرو گے پیسے آپ سے جائیں گے نہیں, کیونکہ وہ یو پی آئی ڈی فیک ہوتا ہے اس لیے آپ سے وہ پیسے جائیں گے ہی نہیں. اس کے بعد میں وہ بولے گا کہ آپ کو میں ایک لنک بھیج دیتا ہوں, میرے بینک کی لنک ہے, میں آپ کو کلک کر, آپ صرف کلک کیجیے اور اماؤنٹ آپ ڈالیے گا, یا پھر آپ اماؤنٹ نہیں ڈالیے صرف کلک کیجیے آٹومیٹکلی میرے پاس وہ اماؤنٹ آ جائے گی, بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ لنک کتنے اماؤنٹ کی ہے, اس لیے وہ لنک پر کلک ہی مت کیجیے گا. Right. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی بچنا ہے تو میں آپ کو ایک سمپل میتھڈ بتاتا ہوں, ہر ایک بینک میں ہر ایک بینک کا ایک ایپ ہے, ایپ کے ساتھ اپنے پاس اے ٹی ایم یا پھر جو بھی کارڈز ہے اپنے پاس, تو اس کے ایک ٹرانسفر لمٹ سیٹ کیجیے. جیسے کہ اگر آپ کو یہاں وہاں جانا ہے ٹیکسی سے جانا ہے تو آپ ایک نیئر اباؤٹ 1000 یا پھر 2000 کا آپ نے کارڈ لمٹ سیٹ کر دیا, تو اس ایپ کے اندر مطلب ہر ایک بینک کے ایپ کے اندر ایک فیسلٹیز دی ہوتی ہے کہ آپ پی او ایس سے کتنا آپ اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں, ای کامرس سے کتنا ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں, اے ٹی ایم سے کتنا ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں, تو این ای ایف ٹی سے کتنا کر سکتے ہیں, اور یا پھر آئی ایم پی ایس سے کتنا کر سکتے ہیں, تو ایسے کچھ لمیٹیشنس دیے ہوتے ہیں ہر ایک بینک کے ایپ میں. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس بینک کے ایپ میں جا کر آپ کی جتنی اماؤنٹ ہے, جیسے اگر میں اگر ایکسپینس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے 1000 ڈیلی لگتے ہیں تو میں 1000 کس میڈیم سے لگتے ہیں تو مجھے زیادہ تر یو پی آئی سے لگتے ہیں, تو میں صرف یو پی آئی موڈ آن رکھوں گا, باقی سب موڈ میں آف رکھوں گا. جس سے کیا ہوگا, کسی نے اگر میرے ساتھ کچھ چوری کرنے کی کوشش کی, میرا اے ٹی ایم کارڈ بھی اگر گم جاتا ہے تو سامنے والے کو اگر پاس ورڈ بھی معلوم پڑتا ہے تو بینک ہی اس کو پیسہ نہیں دے گی, کیونکہ ٹرانسفر لمٹ ہی بند ہے, کیونکہ آپ نے یو پی آئی کی لمٹ ایکٹیویٹ کر کے رکھی, باقی سب بند ہے. اوکے, That's wonderful. That's really wonderful and very helpful, sir, کہ ہم جو ہے اس طریقے سے اسمارٹ وے سے جو ہے اپنی خود کی اماؤنٹ جو ہے اس کو کلاسیفائڈ کر کے رکھیں اور یہ اپنے ایپ میں جو ہے انسٹال کر کے رکھیں کہ ہمیں بس اس چیز کے لیے صرف اتنی ہی رقم چاہیے, سو دیٹ خسارہ بڑا نہ ہو. لیکن شائستہ, ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے زمانے میں جو خصوصاً ایک 40 یا 50 کی ایج کراس کر جاتے ہیں تب یہاں پہ وہ آن لائن سیکسٹوشن کا شکار ہوتے ہیں. جی, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آن لائن سیکسٹوشن ہوتا کیا ہے اور یہ خصوصاً جو ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, یعنی جو سینئر ایج ہے ان کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کیسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے آج کل تو یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, مطلب کالج اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابھی کیسا ہوتا ہے نا کہ ہر ایک جگہ, جیسے میں نے واپس میں وہی بولتا ہوں کہ آپ کیا شو کرو گے اس کے اوپر آپ کے ریزلٹ آئیں گے. جی, اگر آپ اس کے اگر آپ میل ہو اور فیمیل کے کوئی گروپ میں اگر آپ جاتے ہو, جیسے کہ سمجھو انسٹاگرام کے کچھ گروپس ہوتے ہیں, فیس بک کے گروپس ہوتے ہیں, تو بہت لوگ کو عادت ہوتی ہے رات کو 9 کے بعد وہ کچھ نہیں کرتے ہیں, جسٹ دے آر گوئنگ ٹو اسکرول, جسٹ وہ اسکرولنگ پہ لگے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی وہ ماڈل ہے یا پھر ان کو کوئی ایک آدھی ساڑی ہے یا پھر کوئی چیز ہے وہ ان کو اچھا لگے اور وہ لائک کر دیتے ہیں. ابھی وہ ٹریپ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساڑی سیل کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے وہ گروپ. وہ گروپ اس لیے بنا ہوا ہے تاکہ لوگ آئے اور اس کو لائک کرے, اور جو لوگ لائک کریں گے ان کے پروفائل کو ہی ایسا پرابلم آتا ہے. اوکے, اور باقی لوگ جو ہے, جیسے ابھی کوئی اگر سمجھو مجھے لگتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ساڑی ہے تو اس کو وہ یہ لوگ پرسن کیا کرتے ہیں اس کو لائک کر دیتے ہیں, یا پھر ایسے کوئی بہت سے گروپس ہوتے ہیں جس کو یہ لوگ لائک کرتے ہیں یا پھر اس گروپ میں انٹر کرتے ہیں یا پھر اس گروپ کے لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں, تب جا کے ہی ان کے ساتھ ایسا پرابلمس ہوتا ہے. جی جی جی, یعنی ویب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کو بھی فلٹر کر سکتا ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ذرا بھی جو ہے ایسی کسی چیزوں کی طرف ہے وچ از یور پرسنل تھنگ, بٹ اٹ از ناٹ پرسنل وین یو آر کمنگ آن انٹرنیٹ اینڈ وین یو آر کمنگ آن لائن, آپ کا انٹرسٹ بھی جو ہے آپ کے جیسے ہم نے کہا ڈارک ویب وغیرہ جو ہیں ان کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طریقے کی چیزیں میں آپ کو انوالو کر سکتے ہیں. اور شائستہ, یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں اے آئی کا کیا امپورٹنٹ رول ہے جو فوٹو رہے گا وہ کچھ تو ایک سٹننگ فوٹو رہے گا, تو آپ اس کو جیسے ہی اوپن کرتے ہو یا پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ آپ کی فوٹو کیپچر کر لے گا. کیپچر کرنے کے بعد میں وہ کیا کرتا ہے, اس کو ایک اے آئی کے ٹول سے اس کو ایڈٹ کر کے وہ آپ کو واپس بھیج دیتا ہے اور آپ کو بول دیتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے اتنی اماؤنٹ نہیں بھری تو میں یہ یوٹیوب یا پھر کوئی بھی ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ پر میں آپ کو کیا کروں گا, وائرل کر دوں گا. تو یہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس میں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ارے میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی, میں اور ان کے پاس کانٹیکٹ لسٹ بھی آ جاتی ہے آپ کی. وہ کیسے آتی ہے, تو وہی کچھ نہ کچھ آپ نے لنک کلک کیا ہے, کوئی ایپ انسٹال کیا, اس سے ان کے پاس وہ کانٹیکٹ لسٹ جاتی ہے اور وہ لوگ بولیں گے کہ میں نے یہ کانٹیکٹ پہ میں بھیج دوں گا, دیکھو ابھی بھیج رہا ہوں میں, یا پھر ایک گھنٹے میں مجھے اتنا پیسہ دے دو یا پھر ایک 5 منٹ میں مجھے اتنے پیسے دے دو. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیا کیجیے گا اس کو رپورٹ کیجیے. اگر وہ واٹس ایپ کال ہے تو اس کو واٹس ایپ پہ رپورٹ کیجیے, واٹس ایپ کو اس آپشن کو رپورٹ کر دیجیے. دوسری بات, آپ نزدیک کے پولیس اسٹیشن پہ جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 1930 اس کے اوپر آپ فون کر سکتے ہو اور بتا سکتے ہو, یا پھر cybercrime.go.in یہ ویب سائٹ ہے جس کے لیے بنا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ کی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اگر وہ آدمی تو بھی نہیں رکتا ہے, اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ فون پہ فون کرتے ہی جاتے ہیں, جی جی, یا تو اگر تم نے نہیں کیا تو تمہاری فیملی تک اپروچ ہو سکتی ہے, ان کو بھی فون جاتے ہیں. جی جی, تو سب سے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو, آپ کے جو واٹس ایپ کال کی پرمیشن ہے نا وہ بند کرنی ہے. اوکے, تو آٹومیٹکلی وہ کال بند ہو جائے. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیبٹ کارڈ فراڈ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا کیا ہے, جب ہم زمانے میں سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈیبٹ کارڈ فراڈ ہوا ہے, اس کے پیسے کٹے ہیں ڈیبٹ کارڈ سے, تو یہ ہوتا کیسے اور کیا ہے؟ جی سر, کیونکہ ساری انفارمیشن آن لائن ہے آج ہماری, ہمارے جی میل اکاؤنٹ سے لے کے تو ہمارا بینک اکاؤنٹ, تو ہمارے بینک اکاؤنٹ سے ہمارا آدھار جو ہے سب ایک ساتھ لنک ہے, کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. جی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا, اگر میں کوئی بھی ڈیوائس ہے جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہے, کیلکولیٹر ہے, نیٹورک ہے, کیمرا ہے, کیلکولیٹر ہے, یہ سب الیکٹرانک ڈیوائسز سے اس سے ریلیٹڈ ہونے والا کرائم از سائبر کرائم. ابھی کیا ہوتا ہے, ڈیبٹ کارڈ تو ہم لوگ لے لیتے ہیں بٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتی ہے. تو ایک بار آپ جان لو کہ آپ کے ہاتھ میں جو کارڈ ہے, پھر وہ ڈیبٹ ہو, کریڈٹ ہو, کوئی بھی کارڈ ہو, اس کی میکسیمم لمٹ کتنی ہے اور منیمم لمٹ کتنی ہے. اور میں نے جیسے آپ کو ایک ٹیکنیک بتائی کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کے بینک کے ویب سائٹ میں جا کر یا پھر ایپ میں جا کر آپ کو اس کا لمیٹیشن سیٹ کرنے ہیں کہ کتنے پیسے جانے چاہیے دن کے اور کتنے نہیں جانے چاہیے. اس کے بعد میں یہ جو طریقہ ہے سیو کرنے کا, تو یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کر سکتے ہو. فزیکلی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی اے ٹی ایم کارڈ میں جاتے, اے ٹی ایم کے جو بوتھ ہوتا ہے اس کے اندر جاتے ہیں, اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں, پیسے نہیں آتے ہیں, تو وہاں پر کوئی آدمی ہوتا ہے جو ہمیں بولتا ہے میں آپ کو مدد کرتا ہوں. جی اور انسٹنٹلی آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے وہ کارڈ آپ کو ڈپلیکیٹ تھما دیتا ہے, سیم کمپنی سیم بینک کا ایک ڈپلیکیٹ کارڈ آپ کو تھما دیتا ہے. اوکے اور وہ جو اوریجنل کارڈ ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے, اور وہ آپ کا جو پاسورڈ ہے آپ کو ہی پوچھ کر وہاں پر ایک آلریڈی اس نے پوچھا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ باہر جاتے ہو تو وہ اے ٹی ایم میں پیسے یہ کارڈ ڈال کر وہ اماؤنٹ وڈرا کر لیتا ہے. مائی گاڈ, یعنی ایسے بھی فراڈ ہوتے ہیں. اور شائستہ یہاں پہ میں سر سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اے ٹی ایم کی پیڈ اوور لے کیا ہوتا ہے اگر ڈیبٹ کارڈ فراڈ ہو رہا ہے؟ تو یہ ہم نے اکثر سنا ہے, نیوز میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اے ٹی ایم کی پیڈ اوور لے ہوا ہے اس کیس میں, تو یہ ہوتا کیا؟ اے ٹی ایم کی پیڈ اوور لے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی کی اسٹروک کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, مطلب جیسے اگر آپ کا اوریجنل کی پیڈ ہے نا اس کے اوپر ایک ڈپلیکیٹ کی پیڈ لگا جائے گا اور اس سے وہ آپ جو بھی پاسورڈ دیتے ہو تو وہ ریکارڈ کیے جائیں گے. تو آپ کے کارڈ کی کلوننگ اس پرٹیکولر اے ٹی ایم کے جو سلاٹ ہے وہاں سے ہو سکتی ہے, اور آپ کا جو پاسورڈ دینے کا طریقہ ہے وہ آجو باجو میں کہیں نہ کہیں چھوٹا کیمرا ہو سکتا ہے. جی یا پھر آپ کی جو کی پیڈ ہے وہی ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر اصلی کی پیڈ کے اوپر یہ نقلی کی پیڈ لگایا جاتا ہے. اس لیے آپ کبھی بھی اے ٹی ایم میں جاؤ گے تو تھوڑا سترک رہیے کہ میں اے ٹی ایم کارڈ میرے روم میں تو کوئی نہیں ہے نا, میرے جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس اے ٹی ایم کارڈ کو گارڈ ہے کیا؟ جی پہلی بات, جس اے ٹی ایم کو گارڈ نہیں ہے وہاں پر آپ کو جانا ہی نہیں ہے. اے ٹی ایم کارڈ کے اندر اگر گارڈ ہے تو کیمرا ہے, کیمرا نہیں ہے تو آپ کو جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ سب بینک آپ کو پرووائڈ کرتی ہے اور جہاں پر نہیں ہے تو آپ مت جائیے وہاں پر. اوکے اور تو یہ سیکیورٹی چیزیں ہیں. اگر یہ تمام اور اگر آپ جو بھی پاسورڈ دیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ہاتھ اوپر رکھ کر وہ پن کا پاسورڈ دینا ہے. اوکے کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ کیمراز ہوتے ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں آجو باجو میں اگر چھوٹا بھی کہیں کیمرا ہو تو, یا پھر وہاں پر جو باکسز ہوتے ہیں جو انویلپ رکھے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیمرا ہو سکتا ہے جو ریکارڈ کرے. اسی لیے آپ کو جب بھی ٹائپ کرنا ہے تو ایسا ہاتھ تھوڑا سا ہاتھ ایسا کر کے آپ کو ٹائپ کرنا. لیکن سر ہم یہ کیسے پتا چلے کہ یہ نقلی کی پیڈ ہے یا اصلی کی پیڈ ہے؟ وہ تھوڑا سا آپ کو خود کا لاجک لگا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کی پیڈ جو ہے وہ کیسے سیٹ کیا ہوا. اگر آپ کو نارملی اگر ایسا اوپر سے چپکایا رہے گا تو آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے, اگر نہیں تو زیادہ تر اے ٹی ایم مشین میں ایک ابینڈنٹ کی پیڈ ہوتا ہے اس میں ہی رہتا ہے, اور اوپر لگایا ہوا کی پیڈ رہے گا تو آپ تھوڑا سا سترک رہیے, وہ سمجھ میں آ جاتا ہے, وہ دکھتا ہے یہ کچھ ایکسٹرا ہے, یہ کسی نے جو ہے وہ ایکسٹرا کیا ہوا ہے, نہیں تو ہمارا جو کی پیڈ ہے وہ نارمل مشین کے ساتھ ہی آتا ہے. سر بہت ہی انٹرسٹنگ یہاں پر باتیں چل رہی ہیں اور ہم نے جو ہے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ معلومات حاصل کر لی کہ کس طرح سے ہمیں ان کرائم سے خود کو سیکیور رکھنا چاہیے. سر یہ امپرسونیشن اور ڈیٹا تھیفٹ کیا ہوتا ہے؟ امپرسونیشن اینڈ ڈیٹا تھیفٹ یہ الگ الگ ٹاپکس ہیں. اچھا ابھی یہ جو ڈیٹا تھیفٹ ہے اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا تھیفٹ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, ایسا ضروری نہیں کہ آپ ہی بتاؤ. ڈیٹا تھیفٹ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیوائسز یا پھر آپ جس کو کمپیوٹر بولتے ہو, جیسے میں نے پہلے بولا کہ کمپیوٹر مطلب کیا ہے, تو کمپیوٹر مطلب جو الیکٹرانک چیز ہے جو میگنیٹک امپلسز پہ کام کرتی ہے, جو اسٹوریج کر سکتی ہے, ان پٹ دے سکتی ہے, آؤٹ پٹ دے سکتی ہے, اس کو ہم کمپیوٹر بولتے ہیں. جی تو کیا ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا تھیفٹ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ ایون موبائل ہے تو موبائل میں آپ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر کہیں پر ٹریول کرتے ہیں, پلین سے ٹریول کرتے ہیں, ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں, تو کہیں پر بھی ایک چارجر ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چارجر ہے یہاں پر لگایا ہوا ہے کسی کا تو ہے, اور ہم لوگ اگر ہمارا موبائل کا جو بیٹری ہے وہ بیٹری اگر سمجھو کچھ 90% بھی رہے گا تو بھی ہم اس کو چارجنگ کے لیے لگا جی بالکل, بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس چارجر کے اندر ایک ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ کے موبائل کی پوری ایک کاپی بنائی جاتی ہے, تو اس لیے ویسے چارجرز یوز مت کیجیے. دوسری بات میں آپ کو ایک تھوڑا سا وچار کیجیے کہ آپ نے جو موبائل خریدا اس کا چارجر جب بھی آپ نے لیا تو اس کا جو اوریجنل چارجر ہے وہ مہنگا کیوں ہے اور یہ ڈپلیکیٹ چارجر سستا کیوں ہے. جی اوکے اوکے ٹھیک ہے. یہاں پہ شائستہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ سر سے, ہم اکثر پبلک پلیس پہ جو ہے وائی فائی یوز کرتے ہیں, جو پبلک وائی فائی ہوتا ہے کامن وائی فائی, تو اس میں بھی ڈیٹا تھیفٹ ہوتا ہے ہم جو کامن وائی فائی اگر یوز کرے تو؟ جی جی جی بہت جگہ سے ہوتا ہے. اچھا کیونکہ وہ کبھی کبھی ٹریپ ہوتا ہے کہ ڈپلیکیٹ وائی فائی لگایا جاتا ہے, ڈپلیکیٹ ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فری ہے, کبھی کبھی تو وہاں پر پاسورڈ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو بھی لکھ لیں یا پھر ہم لوگ جو بھی ٹائپ کریں وہ ہمارے لیے ہے, بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا ری ڈائریکشن ایک پرٹیکولر کمپیوٹر پہ یا پھر پرٹیکولر سافٹ ویئر پہ ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس وائی فائی سے اگر بینک ٹرانزیکشنز کرے تو ہمارا پاسورڈ ہر چیز معلوم پڑ جو ہے جس وائی فائی پہ ریکنیکٹ ہو رہا ہے جس کمپیوٹر پہ وہاں پہ پتہ لگ گیا. جی جی جی, یعنی مفت کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کے بھلے کی ہے لیکن وہ لانگ ٹرم میں آپ کے بالکل بھی بھلے کی نہیں ہے. انگلش میں ایک کوڈ ہے کہ اف یو آر یوزنگ دا پروڈکٹ دین یو آر دا پروڈکٹ. Absolutely. تو سر اس طریقے سے جو ہے ڈیٹا تھیفٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ جو نقلی چارجر وغیرہ ہوتے ہیں یا سستے چارجر وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی ڈیٹا جو ہے وہ تھیفٹ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو تو ڈیمو بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیسے چوری ہوتی ہے, اور ایک نارمل میں پین ڈرائیو سے بتا سکتا ہوں. اوکے سر, وی وڈ لو ٹو سی دیٹ, اور ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا ڈیٹا جو ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی کانفیڈینشیل ہے, سر کہہ رہے ہیں کہ اسے جو ہے تھیفٹ یعنی چوری کیا جا سکتا ہے. لیٹس سی. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو ڈیمو بھی دکھا سکتا ہوں کہ اس میں آپ کوئی بھی چیز ہے, جیسے ابھی ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی گیجٹ ہوتا ہے نا, تو وہ گیجٹ ہم لوگ کہیں پر بھی کیا کرتے ہیں, چارجنگ کے لیے لگاتے ہیں یا پھر کسی کے لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر کو ہم لوگ ایزیلی اٹیچ کرتے ہیں. جی بٹ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں ایون فار 5 seconds آلسو تو بھی آپ کا ڈیٹا کاپی ہو سکتا ہے, آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے. Oh my God. میں اس کا آپ کو ڈیمو بتاتا ہوں. جی یہ میرا لیپ ٹاپ ہے اور یہ میرا ایک لیپ ٹاپ کا ڈیسک ٹاپ ہے. جی اس کے اندر میں نے یہ اور لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہے جس کے اندر ایک ونڈوز 11 کا سیٹ اپ ہے. دیکھیے ابھی آپ کو نہ کیا کرنا ہے کہ آپ کو صرف لیپ ٹاپ پہ میرا آپ کا جو پین ڈرائیو رہے گا جی وہ پین ڈرائیو آپ کو صرف اٹیچ کرنا ہے یہاں پر میرے پورٹ پہ. جی سر. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم لوگ نارملی کرتے ہیں کہ ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا پھر ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, دیکھیے ابھی یہاں پر نا کچھ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس میں امیجز ہے وہ سبھی امیجز یہاں پر آ گئی. ابھی میں کیا کرتا ہوں جسٹ اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور آپ کا پین ڈرائیو ڈیٹیکٹ ہو گیا, یہ میں نے پین ڈرائیو نکال کے آپ کو دے دیا. تو ابھی آپ دیکھیے کہ میرے پاس ایک فولڈر جہاں پر میں نے یہ ڈیٹا اسٹور کر کے رکھا ہے, دیکھیے ابھی یہاں پر میرے پاس میرا سی ڈرائیو ہے اور میرے سی ڈرائیو میں میں نے ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے, اس کا نام دیا ہوا ہے ڈیٹا تھیفٹ کر کے. تو اس کے اوپر جیسے کلک کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کے پورے امیجز آ گئے, پورے ڈیٹا. اور یہ اگر آپ سوچو گے کہ یہ اگر ڈیٹا کاپی کرنا تھا آپ کو اگر لیگل وے سے تو آپ کیا کرتے تھے, تو آپ اس کو کاپی کرتے تھے, پیسٹ کرتے تھے, ایک پروگریس بار آتا تھا اور اس پروگریس بار کو پورا کمپلیٹ ہونے دیتے تھے, پھر آپ اس کو پین ڈرائیو کو نکال دیتے. تو یہ کتنا ٹائم لگا, میں نے تو آپ کو صرف یہ پین ڈرائیو پہ دکھا ہوا ہے, بٹ اگر آپ کو اچھا ہو تو آپ موبائل لگا سکتے. Oh my God, this is unbelievable. Like it was for hardly any seconds. Yes, aapne, only 5 seconds. جی اور اس کے اندر جو ہمارا ڈیٹا جو ہماری پین ڈرائیو میں تھا وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں آ گیا اور آپ جو ہے ہمیں بنا بتائے اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں. شائستہ ہم تو اکثر جو ہے موبائل چارجنگ باہر کرتے رہتے ہیں. Absolutely. ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنز اور یہ ہم جو آج کل کافی گیجٹ فرینڈلی تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیفیز وغیرہ میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے. تو سر ایسے چانسز ہوتے ہیں؟ Yes, بہت سے چانسز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہ ڈیٹا تھیفٹ ہے اور اتنا اہم ہے تو پھر گورنمنٹ الاؤ کیوں کرتی ہے فری چارجنگ اور ریلوے اسٹیشنز اور بس اسٹاپس پہ؟ دیکھیے الاؤ کرنا نہیں کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے جی, بٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو میں نے فری دیا ہے, آپ کو لینا ہے نہیں لینا یہ آپ کے اوپر. جی جی یہ چیز ہوگا. ابھی میں آپ کو کمپیوٹر سے جیسے میں نے دکھایا ویسے آپ کو میں موبائل سے دکھاتا ہوں کہ میرے موبائل میں ایسا میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور یہ موبائل کو اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے, جیسے کہ بھی کوئی بھی پرسن اس کے اوپر کچھ بھی ٹائپ کرتا ہے تو یہ مجھے آٹومیٹک معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کیا ٹائپ کیا. ابھی دونوں موبائل آپ کے کیمرے کے سامنے ہیں, اگر جو کیمرا جو موبائل میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے, اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, یہ بلینک ہے پورا, اور آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ بھی آپ دکھائیے, ٹوٹل وہ بلینک موبائل ہے. جی جی اوکے ٹھیک ہے. ابھی آپ کچھ بھی ٹائپ کیجیے وہاں پر, ایسا کچھ ٹائپ کیجیے جو مجھے معلوم نہیں ہے. اوکے ابھی آپ کچھ بھی ٹائپ کیجیے تو یہ میرے موبائل کو آٹومیٹک معلوم پڑے گا آپ کیا ٹائپ کر رہے ہو. او مائی گاڈ. اوکے اوکے اور ٹائپ کیجیے کچھ بھی. ٹھیک ہے جی جی جی جی جی اینڈ آئی کین سی اٹ ویری کلیئرلی اینڈ اٹ از لائک کچھ مرر وغیرہ ہے, یہ کلوننگ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرر نہیں ہے جی, یہ ایک آپ کی موبائل کی شارٹ کمنگز ہوتی ہے. اچھا. یا پھر آپ کو آپ کے موبائل میں ایک سافٹ ویئر یا پھر ایک کی ڈپلوئے کی ہوئی ہے جو دونوں کو آٹومیٹکلی ایٹ اے ٹائم سیم سگنل جاتا ہے. مائی گاڈ. اوکے تو اگر آپ یہ چیٹ اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں کچھ, یہ ایکچولی جو مطلب سسٹم ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ کام کر سکیں. اوکے بٹ اس کا یوز لوگ مس یوز کر رہے ہیں, یہ اکثر کمپیوٹر کے لیے دیکھا جاتا ہے یہ سسٹم. جی جی بٹ لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں. تو ایسا اگر ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ڈیٹا تھیفٹ اور یہ چیز یہ دونوں کا ایک ہی سولوشن ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل پروٹیکٹ رکھو, آپ کا کمپیوٹر جو ہے یہ پروٹیکٹ رکھیے گا. جی پروٹیکٹ رکھنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر آپ کو لگتا رہے گا کہ میں نے یہ موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ سیف ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ موبائل اگر ان کے ہاتھ میں آپ دیتے ہو تو آپ 10 بار سوچیے گا کہ آپ کیوں دیتے ہو, اس کا یوز یہ کیا کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو میرے پچھلے ڈیمو میں بتایا, اگر یہ موبائل آپ ان کو دیتے ہو اور 5 سیکنڈ کے لیے اگر میرے پاس اگر ایک ڈیٹا کارڈ یہاں پر لگایا ہوا ہے اور آپ نے جسٹ چارجنگ کے لیے یہ لگایا فون تو کیا ہو سکتا ہے. جی جی جی یعنی ہمیں جو ہے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ناظرین کے, اس طریقے سے ہماری پین ڈرائیو سے بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے کسی موبائل میں یا کسی بھی ہم لیپ ٹاپ وغیرہ میں بھی جو ہے بڑی آسانی سے لوگ جو ہیں اس سے چرا سکتے ہیں. موبائل بھی جیسے سر نے بتایا کہ یہ ایپ جو تھا وہ کمپنیز کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن اس کا مس یوز آپ نے جیسے ابھی دیکھا ہمارے لائیو ڈیمو میں دیکھا کہ وہ جو بھی ٹائپ کر رہے ہیں اپنے موبائل میں ان کو تمام چیزیں جو ہیں تمام میسج جو ہیں وہ آپ کے دوسرے موبائل میں جو ہے آسانی سے لیا جا سکتا ہے. تو بی الرٹ, اور جیسے سر نے بتایا کہ اسے جو ہے بچانے کے لیے ہمیں ایپ وغیرہ ہیں جس سے ہمیں اسے کنسیل کرنا ہے, لاک کرنا ہے. اور شائستہ آخر میں یہ بات تو ہو گئی کہ یہ سب فراڈ کرنے کے طریقے ہیں جی, لیکن ایک شخص جو اس سے کمپلیٹلی ان اویئر ہے جی, تو کس طرح سے وہ یہ سب فراڈز جو سائبر کرائمز اس سے بچے؟ بالکل. اگر ان کیس اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے سائبر کرائم تو کہاں وہ شکایت درج کر سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کو بچنے کے لیے میں 5 سے 6 ٹیکنیک بتاتا ہوں, وہ اگر آپ کرو گے تو آپ کے بہت سے فراڈز نہیں ہوں گے. سب سے پہلے آپ کا موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے, پھر وہ اینڈرائڈ ہو یا نہ ہو, انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو, آپ کو کوئی بھی او ٹی پی آتا ہے تو آپ کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے. او ٹی پی مینس واٹ؟ ون ٹائم پاسورڈ. اگر وہ ون ٹائم پاسورڈ اگر کسی نے آپ کو آپ نے کسی کو بتایا تو اس کے رزلٹ وہ آپ کو ہی آئیں گے. ٹھیک ہے تو آپ کو او ٹی پی کسی کو نہیں بتانا ہے. دوسری بات, آپ کو پاسورڈ پن یہ سب جو چیزیں ہوتی ہے وہ ایزی نہیں رکھنے ہیں. جیسے کہ میرا برتھ ڈیٹ ہے یا پھر میرے مسز کا برتھ ڈیٹ ہے یا پھر میرے گاڑی کا نمبر ہے یا پھر میرا ٹیلی فون نمبر ہے, تو ایسے پاسورڈ نہیں رکھنے ہیں. پاسورڈ کم سے کم آپ کو 16 کیریکٹرز کے آپ کے پاسورڈ ہونے چاہیے. اگر آگے آتے ہیں جیسے کہ یہ سب ڈیٹا تھیفٹ کے اگر فراڈ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹم چاہیے. اسٹرانگ سسٹم مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو بھی موبائل ہے یا پھر کمپیوٹر میں پراپر اینٹی وائرس, فائر وال یہ سب آپ کے انسٹالڈ ہونے چاہیے, وہ بھی لائسنسڈ. اگر نہیں رہے گا لائسنس تو ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی وائرس ہی یہ کام کرے. جی تو اسی لیے آپ کو پراپر پرچیز کر کے وہ جو بھی سافٹ ویئرس آپ یوز کرو, کیونکہ نارملی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ہے یا پھر یہ موبائل ہے یہ کتنے کا ہے, تو ایک پرٹیکولر سستا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہم خریدتے ہیں, بٹ اس کے پیچھے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اگر یہ لیپ ٹاپ اگر سمجھو میں 10,000 میں بیچتا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس کے اندر سب فیسلٹی تو وہی ہے, بٹ یہ سستا دینے کی کارن کیا ہے جی, یہ سستے دینے کی کارن آگے آپ کو مہنگے پڑ سکتے ہیں. اگر ہمیں کریکٹ ایپس ملتے ہیں مارکیٹ میں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کریکٹ ایپس فری میں کیوں مل رہے ہیں. یس جی جی, کریکٹ ایپس کے دو یا تین پہلو ہوتے ہیں. کریکٹ ایپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے مشین کے اندر میں آ سکوں. اوکے, مطلب اگر میں نے کوئی کریک بنایا, میں کوئی پروگرامنگ بناتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے ٹارگیٹڈ کسٹمر کون ہے, تو ابھی ٹارگیٹڈ کسٹمر کیسے ڈھونڈتے ہیں لوگ, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہو جاتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی یوز اس میں ہوتا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی انٹرسٹ شو کرتے ہو, جیسے کہ سمجھو آپ کنسیڈر کرو کہ آپ نے لکھا کہ آئی ایم سنگل اور آئی ایم ناؤ میرڈ, ایسا اگر آپ نے لکھ دیا تو آپ کو اس طریقے سے میسیجز آنے چالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر میں اس کو تھوڑا سا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچوں, اگر میرے پاس کوئی آتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے, سمجھو مجھے میرے پاس جو آتا ہے اور ان کا سمجھو ٹیفن سروس کا اگر بزنس ہے, تو اگر انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے کلائنٹ چاہیے ٹیفن سروس میرے لینے کے لیے, تو پھر مجھے آپ کیسے ہیلپ کرو گے؟ تو میں ان کو ایسے ہیلپ کروں گا کہ دیکھیے یہ سب سوشل میڈیا پہ نا انٹرسٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ الگورتھم جو ہے اس میں بڑا پلے کرتا ہے. نہیں, الگورتھم یہ الگ بات ہے اور انٹرسٹ الگ بات ہوتی ہے. جیسے کہ اگر میں نے بولا کہ ٹیفن سروس کو اگر ہمیں لوگ ڈھونڈنے ہیں تو کیسے ڈھونڈیں گے, تو لوگ ایزیلی خود لکھ دیتے ہیں کہ میرڈ ناؤ, یا پھر ایسے لکھ دیتے ہیں آئی ایم سنگل ناؤ, ڈیورسڈ. تو کیا ہے نا کہ جو ڈیورس ہو گیا اس کو آج ٹیفن کی ضرورت ہے, تو وہ آٹومیٹکلی وہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے, مطلب وہ سوشل میڈیا سائٹ ہے اس کے اوپر وہ ڈیٹا ایزیلی آکوپائی ہو جاتا ہے اور وہ پرسن کو وہ ایڈ دکھنے لگتی ہے. ویسے ہی ہمارا انٹرسٹ جب ہم اس جگہ دیتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ بہت ہی آدھیاتمک ہو تو بہت سے پوسٹ آپ لائک کرتے ہو, یا پھر آپ کوئی بھی انٹرسٹ اس پہ زیادہ شو کرتے ہو, اسی طریقے سے آپ کو پھنسایا جائے گا. تو اسی لیے آپ کے انٹرسٹ آپ کو سوشل میڈیا یا پھر کسی بھی موڈ پر دکھانی نہیں ہے کسی کو. آپ کے موبائل اسٹیٹس, واٹس ایپ اسٹیٹس, یا پھر جو بھی اسٹیٹس آپ رکھتے ہو, تو یہ کیوں رکھتے ہو, یہ کس کے لیے رکھتے ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا اگر بینک سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے یا پھر فائنینشیل ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کی ٹرانزیکشن لمٹ سیٹ کرنی ہے. ٹرانزیکشن لمٹ اگر آپ سیٹ کرتے ہو, اے ٹی ایم کی لمٹ سیٹ ہے, آپ کی ای کامرس کی لمٹ سیٹ ہے, یہ اگر سیٹ ہے تو آپ کا فراڈ ہوگا ہی نہیں. جی, تو کیا ہے نا کہ ہم تھوڑی سی اگر ساودھانی برتے تو ہم یہ سب چیزیں پراپر یوز کر سکتے. جی جی, شائستہ یہاں پہ سر بتا رہے تھے کہ ڈیٹا کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن میں ایک اور ایک اہم پہلو آتا ہے جس کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے پر شاید لوگ جانتے نہیں ہوگے, کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن. تو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہوتا کیا ہے. ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن دیکھیے ابھی ہر ایک ویب سائٹ کے اوپر, ہر ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے یا پھر ہر ایک ڈیوائسز ہے, اس کو ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن کیا جاتا ہے. ابھی اس کا لوگ یوز کرتے بھی ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں, بٹ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اگر کرتا ہوں تو میرا فائدہ کیا ہے. ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میرا پاسورڈ ہے اور میرا پاسورڈ اگر کسی نے سن لیا یا پھر کسی نے دیکھ لیا, تو وہ ایزیلی میرے ای میل آئی ڈی یا پھر میرا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر وہ لاگ ان کرے گا اور وہ پاسورڈ انسرٹ کر کے وہ میرا لاگ ان لے سکتا ہے. بٹ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اگر ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ سائٹ کیا کرے گی, آپ کو انٹیمیٹ کرے گی کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے تو آپ ہی ہو کیا. اگر آپ نے یس کیا تو آپ آٹومیٹک لاگ ان ہو جاؤ گے, نو کیا تو نہیں ہوگے. اگر آپ نے آپ کو اگر کوڈ دیا جائے گا, مطلب ایک وہ پرٹیکولر اسی ویب سائٹ کے اوپر سے آپ کے موبائل پہ کیا آ جاتا ہے, ایک ایس ایم ایس آتا ہے یا پھر ایک کوڈ آ جاتا ہے, وہ کوڈ ڈالنے پر ہی آپ لاگ ان کرو گے. مطلب اس سے کیا ہو جاتا ہے, ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن سے آپ کا جو بھی لاگ انز ہے وہ سیف ہو جاتے ہیں. ایبسولیٹلی, یہ ٹو ڈور لاکس جو ہم دیکھا کرتے ہیں اپنے گھروں کے باہر, تو اس سے جو ہم اپنی سیفٹی زیادہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. سائبر ورلڈ میں بھی یہی اپلائی ہے. ایبسولیٹلی, اور خاص کر کے ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں, خاص کر کے ہمارے جو ریٹائرڈ ناظرین ہیں, ان کے لیے بہت ہی اچھی سر نے بات بتائی ہے کہ وہ اگر اپنا انٹرنیٹ پہ وقت سرف کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے. سیکنڈلی سر نے بتایا کہ آپ کے جو بھی جمع پونجی ہے, آپ کی ایف ڈیز ہیں, اور آپ کی جہاں جہاں آپ نے منی جو ہے وہ انویسٹ کر رکھا ہے, تو اس پہ بھی چیک رکھیے. اس طریقے سے آپ تھوڑی سی بجٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے آپ بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے یہ بھی ہمیں ڈبل سیکیور کرنے کے لیے ہے, اور سر نے بتایا بہت ساری ایسے سٹیپس ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو ان تمام نئے ایڈوانس خساروں سے جو ہیں وہ بچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کا یہاں پر آنے کے لیے, ہمارے ناظرین کو ویجیلنٹ بنانے کے لیے, اسمارٹ بنانے کے لیے. تھینک یو سو مچ. شائستہ, اس ایپیسوڈ کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ اب میری سائبر سیکیورٹی میں کوئی بریچ کر سکتا ہے, اور ان کیس کوئی کرنا بھی چاہا تو سر نے جو اسٹیپس بتایا ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے اور آئیڈینٹی تھیفٹ کے لیے اور اسے کیسے بچایا جائے, یہ ہمارے لیے کافی اہم ہے اور ہمارے لیے فخر کا سبب ہے کہ اتنے قابل ہستی جو ہے آج ہمارے شو پر آئی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو, تھینک یو. اور ناظرین, جیسے کہ ہم نے بتایا ہمارا آج کا پروگرام جو تھا وہ اسی طرح سائبر کرائم اور اس کی سیکیورٹی پر مبنی تھا. آئی ایم شیور آپ تمام کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ تمام ہمارے اس پروگرام سے ضرور ہی اپنے لیے جو ہے اچھے سبق آپ نے لیے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اپنی معلومات میں چند چھوٹی چیزیں ہیں, انہیں ضرور دھیان میں رکھیں. پہلا, کسی بھی لنک کو جو ہے آپ کو کلک نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ نے اس میں ایس نہیں دیکھا. دوسرا, اگر آپ کسی ایسے کرائم میں پھنس جاتے ہیں تو جیسے سر نے بتایا آپ پولیس اسٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں, ساتھ ہی آن لائن سائبر پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, آپ وہاں پر بھی جو ہے اپنی شکایتوں کو رجسٹر کر سکتے ہیں. بی سیف, بی الرٹ اینڈ بی اسمارٹ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت, شکریہ, خدا حافظ.